พระเจ้าสม ตัวนั้นตัวเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ลองรักกันแต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียง พระเจ้าสม ที่สร้างบุญตัวนั้นตัวเขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ มีกองรักกันแต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียง พระเจ้าสม ต้องฝึกฝนอบรมให้ช้างตัวเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ เหตุการณ์อุปสรรคกันแต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียง พระเจ้าสม การมาฝึกเธอเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ เหตุการณ์อุปสรรค การ แต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียง พระเจ้าสม มันก็ชั่วในเรื่องจิตใจเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ มีปัญหาอุปสรรค การ แต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียง พระเจ้าสม ครับมันก็ชั่วในเรื่องจิตใจเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ จะถักการแต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียง พระเจ้าสม เราจะเรียกให้ชะในเรื่องจิตใจเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ กรรมฐาน การ แต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียง พระเจ้าสม ท่านมีปรารถนากรรมเรื่องจิตใจเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ อย่างไรก็ต้องไปลงกรรมฐานแต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียง พระเจ้าสม ท่านมีปรารถนากรรมเรื่องจิตใจเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ อย่างไรก็ต้องไปลงกรรมฐานแต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียง พระเจ้าสม ศาสนากรรมเรื่องจิตใจเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ก็ต้องไปลงกรรมฐานแต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียง พระเจ้าสม จ้านั่นเรื่องจิตใจเขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ จะเป็นพระไตรลักษณ์กรรมฐานแต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียง พระเจ้าสม ต้องผ่านสมถะทั้งหมดเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ จะเป็นพระไตรลักษณ์กรรมฐานแต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียง พระเจ้าสม มาวิธีให้จิตสงบเรียกว่าตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ มันพระไตรลักษณ์กรรมฐานแต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียง พระเจ้าสม ถ้าใช้วิธีให้จิตสงบเรียกว่าตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ สากรรมฐานแต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียง พระเจ้าสม คนเราจะสงบเรียกว่าตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ การกระทำ แต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียงพระเจ้าสม นั่นเมื่อเราไม่เรียกว่า ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ โดยมีสติปัญญาเพิ่มขึ้น แต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียงพระเจ้าสม ทำไมในเมื่อเราไม่เรียกว่า ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ โดยมีสติปัญญาเพิ่มขึ้น ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียง พระเจ้าสมจิตสงบลงไปในเมื่อเราไม่เรียกว่า ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ โดยมีสติปัญญาเพิ่มขึ้น แต่ถ้าลูกเมียไม่มีให้เพียงพระเจ้าสม เป็นอารมณ์ยึดเนี่ยเรียกว่า ตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการพัฒนาอนุปัชนาสติปัฏฐิปัญญาเพิ่มขึ้นไปโลกเนี่ยไม่มีให้เพียงที่ก้าวศพระดับขั้นตอนได้ว่าตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการพัฒนาอนุปัชนาสติปัฏฐิปัญญาเพิ่มขึ้นไปโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่ก้าวศพระดับขั้นตอนได้ว่าตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบคุมประฐานชนาสติปัฏฐิปัญญาเพิ่มขึ้นไปโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศก หาขั้นตอนได้ว่าตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบภาวนาให้มันเกิดสติปัญญาเพิ่มขึ้นไปโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศก ตาให้เกิดปัญญาได้ว่าตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบยังเรียกว่าสมาธิเพิ่มขึ้นไปโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศก ตาให้เกิดปัญญาได้ว่าตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบปัญญาในกรรมวิปัสสนาไม่ต้องเอาแนวไหนไปโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศก ครั้งเกิดปัญญาได้ว่าตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบเอาอาริกรรมวิปัสสนาไม่ต้องเอาแนวไหนมาโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศก เบื้องบนได้ว่าตามมาทำ ก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบสมาธิวิปัสสนาไม่ต้องเอาแนวไหนมาโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศก ไม่ซึ้งในตัวเองเพราะได้ว่าตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบหามันจะไม่ทราบความจริงไม่ต้องเอาแนวไหนมาโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศก เป็นศึกษาที่ไหนตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบคุมมันจะไม่ทราบความจริงไม่ต้องเอาแนวไหนมาโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศก เป็นศึกษาที่ไหน ตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ หนอเนี่ยยึดกับความจริงไม่ต้องเอาแนวไหนมาโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศก มาจิตศึกษาที่ไหน ตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ ขึ้นมาก็ไม่ต้องเอาแนวไหนมาโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศก รู้ในเหตุผลที่ไหน ตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ เกาะอยู่ที่จิตไม่ทิ้งไปไหนมาโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศก รู้ในเหตุผลที่ไหน ตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ คุมเกาะอยู่ที่จิตไม่ทิ้งไปไหนมาโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศก ใจรักผลที่ไหน ตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ คุมเกาะอยู่ที่จิตไม่ทิ้งเท่าไหน มาโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศกที่จะความทุกข์ที่ไหน ตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบคุ มเป็นความลำบากไม่ทิ้งเท่าไหน มาโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศกก็กำหนดได้ค ือตามมาทำ ก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ คุมเป็นความลำบากไม่ทิ้งเท่าไหน มาโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศกก็กำหนดได้ค ือตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ แรงไปเป็นบาปไม่ทิ้งเท่าไหน มาโลกเนี่ยไม่มีให้เพียง ที่เก้าศกจริงได้คือ ตามมาทำ ก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ ภาวะจับ

ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ เท่านี้เองมีปัญญาแล้วถือเป็นลูกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก ไม่มีอะไรดีเลยต้องเป็นลูกนะตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ จิตแล้วก็ดับไม่รับเป็นลูกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก ดีเลยต้องเป็นลูกนาตตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ จบแล้วก็ดับไม่รับเลิกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก เอ้ยไปเกิดเป็นลูกนาตตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ฐานช้ำผ่าปลอดับไม่รับเลิกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก ทำอะไรก็เปลืองเวลาไหมน้ำตักตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการควบขานซ้ำผาดรอด ไม่รับเลิกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก ก็เป็นยุบยุบก็เป็นทองไอ้ชั่วตักตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการควบ มันจะรู้ผาดรอดไม่รับเลิกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก ถ้าเป็นยุบยุบก็เป็นทองไอ้ตัวตักตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ นอไม่รับไอ้เลิกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก ให้กายมันก็เป็นทองไอ้ตัวตักตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ เหตุการลูกทองลูกยุบไม่รับเลิกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก ให้กายมันก็เป็นทองไอ้ตัวตักตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ จะรู้ภาวะอย่างไรเลิกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก กายมันก็เป็นทองไอ้ตัวตักตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ฐานจะรู้ภาวะอย่างไรเลิกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก รู้วาระจิตของมือเป็นทองไอ้ตัวตักตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ถือปฏิภาวะอย่างไรเลิกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก ทำอะไรก็มาเดือดประโยชน์เลยไอ้ตัวตักตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ถือปฏิภาวะอย่างไรเลิกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก แต่บางคนชอบฟังชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ เกิดประโยชน์ปฏิภาวะอย่างไรเลิกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก แต่บางคนชอบฟังชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ผู้ปฏิภาวะอย่างไรเลิกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก ใครจะใช่แต่บางคนชอบฟังชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ที่เอิญเกิดตรงนี้เองเลิกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก ใครจะใช่แต่บางคนชอบฟังชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ปฏิบัติต่อไปทำอะไรให้ช้าเลิกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก คู่แต่บางคนชอบฟังชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ต่อไปทำอะไรให้ช้าเลิกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก ถึงจะถูกต้องในเบื้องต้นฟังชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ สามวันเท่านั้นเดินเล็กทำอะไรให้ช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก บางคนไปเคลื่อนชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ สามวันเท่านั้นเดินเล็กทำอะไรให้ช้าเลิกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ บางคนไปเคลื่อนก็ให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ คุมจะออกเท่านั้นเดินทำอะไรให้ช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ บางคนไปเคลื่อนก็ให้ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ ลักษณะการเวลาทำลายให้ช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ ท่านผู้ใหญ่ชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ พิธีขาดการเวลาทำลายให้ช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ ท่านผู้ใหญ่ชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ พิธีขาดการเวลาทำลายให้ช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ ชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ ใจขาดการเวลาทำลายให้ช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ เหมือนแต่ก่อนมาชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ จะเป็นนิสิตนักศึกษาทำลายให้ช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เจ้าศ พใครมาก่อนมาชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ จะเป็นนิสิตนักศึกษาทำลายให้ช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เจ้าศพ ใครมาก่อนมาชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ เอาดีแม่นักศึกษาทำลายให้ช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เจ้าศพ ก่อนมาชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ ไปนั่งนิ่งชากันบ้างควบให้ช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ ผู้มีมาชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ คุมตาไปบ้างควบให้ช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ ผู้มีมาชอบให้ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ คุมตาไปบ้างควบให้ช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ พูดมีรักษาชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ คุมตาไปบ้างควบให้ช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ ภาพอ่อนโยนชอบให้ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ คำนั้นกล่าวสิ่งอคติช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ ข่าวด้วยละมุนชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ คือตั้งกล่าวสิ่งอคติช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ ข่าวด้วยละมุนชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ ขายอมตั้งสิ่งอคติช้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ เขาก็ได้ละมุนชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ ละม่อมหายาไม่จ้าให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ อาละทิกจากชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ อาละกล่าวแต่ให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ อาละทิกจากชอบให้ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ อาละกล่าวแต่ให้ลูกเมียไม่มีให้เอง ที่เก้าศพ เพื่อจะสอนชัดเจนชอบให้ตามมาทำก็ยังไม่

ที่ก้าศพ ก็คิดท่านไว้เป็นกัง ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าก้าครบ สบายก็เยอะวัดธรรมิกา แต่ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงที่ก้าศพ นี่หมดเป็นกัง ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าก้าครบ ในความหมายวัดธรรมิกา แต่ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ เขามาในแง่คิดต่างๆ ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการควบคุมความหมาย วัดธรรมิกา แต่ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ เขามาในแง่คิดต่างๆ ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการควบ เวลารถบึงวัดธรรมิกา แต่ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ ลงรถเขามาในแง่คิดต่างๆ ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ หน้ามาทางซื้อไม่ได้แลหรือธรรมิกา แต่ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ ลูกฝึกมาในแง่คิดต่างๆ ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ นี่อย่าเอ าไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ ช่วยอยู่ฝึกมาในแง่คิดต่างๆ ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ นี่อย่าเอา ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ ก็ถึงจะเปลี่ยนในแง่คิดต่างๆ ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ เอามาเกิดมานี่อย่าเอา ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ การเมาไม่ตามตาม ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ เอามาเกิดมานี่อย่าเอา ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ ความรู้สูงแต่จิตใจไม่เอาไหน ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ ไม่ได้เกิดมานี่อย่าเอา ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ เอามาสูงแต่จิตใจไม่เอาไหน ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ เล่าถึงกากเจ้าดีอย่าเอา ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ แต่จิตใจไม่เอาไหน พอตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ ท่านท่านทำมีปัญญาปัญญา ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศ พแต่จิตใจไม่เอาไหน พอตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ ท่านท่านทำมีปัญญาปัญญา ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ จิตใจไม่เอาไหน พอตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ ท่านท่านจะมีปัญญาปัญญา ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ ไอ้สนใจตัวเองก็ไหน พอตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ ท่านได้มีปัญญาปัญญา ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ ผู้มีปัญญา พอตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ ไม่ได้มีปัญญาปัญญา ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ ผู้มีปัญญา พอตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ เทิมบัดนี้แต่ทุกคนมีปัญญาปัญญา ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ ผู้มีปัญญา ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ ก่อนประจําโลกตาปัญญา ไอ้ลูกเนี่ยไม่มีให้เพลงพี่ก้าศพ ผู้มีปัญญา ตามมาทำก็ยังไม่

ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการเพื่อให้บุญกุศลท่านซึ้งใจจดใจจะพูด กันโลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่จะศพ ทำถ้าจะตายช้าก็ไม่ได้ดีก็ไม่อยาก ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการเพื่อ ผลงานท่านซึ้งใจจดใจจะพูดก ันโลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่จะศพ หาหลวงพ่อดีมาช่วยหลวงพ่อมาได้ดีก็ไม่อยาก ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ คุมความรู้สึกท่านซึ้งใจจดใจจะพูดก ันโลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก เอามาคู่กับหลวงพ่อรู้ อยากตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ คุมความรู้สึกท่านซึ้งใจจดใจจะพูดกัน โลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก การเอามาคู่กับหลวงพ่อรู้อยาก ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการควบ ตอนจะได้คู่กันซึ่งใจจดใจจะพูดก ันโลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก ส่งภาษาฝรั่งผักคู่กับหลวงพ่อรู้อยาก ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการควบ มีราคาความหลวงพ่อรู้จะพูดก ันโลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก ส่งภาษาฝรั่งผักคู่กับหลวงพ่อรู้อยาก ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ มีราคาความหลวงพ่อรู้จะพูดก ันโลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก อันนี้ใส่ไม่ดีทำผักคู่กับหลวงพ่อรู้อยาก ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ ขาดความหลวงพ่อรู้จะพูดก ันโลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก ไม่เคยหาความรู้คู่กับหลวงพ่อรู้อยาก ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ ไปจดจะไปเป็นแถวตามหลวงพ่อรู้จะพูดก ันโลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก ตายแล้วกลับมาพูดกับคนอยาก ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ ลาที่จะไปเป็นแถวตามหลวงพ่อรู้จะพูดก ันโลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก แล้วกลับมาพูดกับคนอยาก ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ คือต้นศกพยกผ่านหลวงพ่อรู้จะพูดก ันโลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก คนไหนกลับมาพูดกับคนอยาก ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ไม่สนใจไม่สนจะถ่าย แ ล้วพูดก ันโลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก คนไหนกลับมาพูดกับคนอยาก ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ไม่สนใจไม่สนจะถ่าย แ ล้วพูดก ันโลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก นี่กลับมาพูดกับคนอยาก ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ งามมากสนใจไม่สนจะถ่ายแล้วพูดก ันโลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก การตกกระเทือนก็บีพูดกับคนอยาก ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ งามมากสนใจไม่สนจะถ่ายแล้วพูดก ันโลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก ผู้ที่มีชีวิตชีวา ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ที่เอาไปก็สนใจไม่สนจะถ่ายแล้วพูดกัน โลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก ดับรับผู้ที่มีชีวิตชีวา ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ พ่อดีคู่กับความไม่สนจะถ่ายแล้วพูดกัน โลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก ได้กระจำแจมมีชีวิตชีวา ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ วิชาการถ้ามีหลวงพ่อดีพูดก ันโลกเนี่ยไม่มีให้แพงที่กล้าศก พระจามแจมมีชีวิตชีวา ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ วิชาการถ้ามีหลวงพ่อดีที่ โลกเนี่ยไม่มีให้แพง

ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ไม่มีก็ชื่อไปวันก็ได้ เลิกเนี่ยไม่มีให้เพนพระเจ้าศก เรียนขันกันหมดแต่วิธีก ็ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ไทยไรไม่มีก็ชื่อไปวันก็ได้ เลิกเนี่ยไม่มีให้เพนพระเจ้าศก ออกมาขันกันหมดแต่วิธีก ็ตามมาทำก็ยังไม่ถ้าจะเป็น